Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Investorerne har brugt juli måned på at skubbe aktieindeksen endnu højere op, men i fredags blev der taget lidt gevinst hjem. Spredning af covid-19-delta-varianten plus regulatoriske indgreb fra den kinesiske regering over for enkelte sektorer på hjemmemarkedet. Det har trukket investorerne mod salgsknappen, mens vi på den anden side har solide regnskaber fra de amerikanske selskaber, der trækker mod køb. Vi er tilbage i sadlen efter en måneds sommerferie. Jeg savner dig, Svendsen. Har du det? Det var da hyggeligt. Ej, jeg siger det bare for at være flink med dig. Nej, det har jeg. Ja, det kender jeg godt. Har du haft en berigende sommer? Nej, jeg er faktisk blevet en lille smule fattigere af at holde sommer på mine depoter. Og det skyldes, at jeg er sådan fokuserer noget på olie og dermed også på tankskib. Og det er ikke, der er sådan lidt setback, men olieprisen stiger og er sådan set det højeste, der har været nu. Men der var sådan et bløbs, og så kravlede det opad igen. Fokuserer lidt, er det ikke en sandhed med modifikationer? Du fokuserer jo meget. Men jeg fokuserer betyder i sig selv, at man vil meget, men det er jo sådan et dobbeltord. Men jeg skal nok bare have endnu mere olie, jo, tror jeg. Så jeg skal nok ikke have så mange flere tankskibe, men jeg skal have flere olieselskaber, fordi jeg tror faktisk, at det er meget godt. For eksempel som Equinor, det er Statoil, hedder det jo, nu med Equinor, at det har faktisk haft et tab på cirka 10%, ikke? Og har sat sig, og så er det kravlet op. Men der kom et regnskab forleden dag for Shell, og det har jeg også skrevet noget om, I kan læse på Euroinvestor, og det var jo faktisk rigtig godt, at de betaler mere i udbytte, betaler noget, altså det der købe aktier tilbage og sådan noget, ikke? Mm. Så der er ikke noget, Exxon kom også med et flot regnskab, så der er ikke nogen problemer i det. Der er sådan lidt, problemet er, at de er jo så bagefter med at tjene pengene, alt efter hvor meget de har solgt olie på forhånd, og sådan, ligesom når olieprisen går opad, så er man jo hele tiden bagefter og kommer til at tjene mere, eller i hvert fald håber man i næste kvartal, ikke? Mm. Det er sådan nogenlunde, hvad der sker i min verden, og så har jeg jo den her kamp mod Tesla. Den gemmer vi lidt. Ja, det kan man. Den gemmer vi lidt, fordi vi får også Mads Christiansen med her lidt senere i dag, som er forvalter her i klubben og fondchef i New Deal Invest. Ham får vi med på telefonen om små 20 minutter. Vi skal netop dykke ned i Big Tech-selskaberne, der er kommet med tal. I sidste uge Apple, Microsoft, Amazon, Google med moderselskabet Alphabet, og så selvfølgelig også Facebook, der jo til sammen udgør mere end det lidt over 20% i det samlede S&P 500-indeks, det amerikanske, som jo er verdens vigtigste, så jeg vil ikke sagt for meget. Og Mads har afslået, at han er gået hen og blevet, hvis han overhovedet kunne det, mere lun på Elon Musk i løbet af sommeren, end han har været før. Så vi kigger også Tesla her craziest lidt senere. Craziest thing has happened. Markedet skal ind på en måned, men Svendsen, inden vi har med markedet, skal jeg så forstå det sådan, at nu sagde jeg lige, markedet skal ind på en måned, men der er også overhovedet ikke sket noget hos dig. Du har ikke handlet overhovedet? Nej, jeg har ikke handlet. Jeg ligger sådan set stille i båden og håber, at det har haft egentlig været meget godt. Men det har selv drevet en lille smule. Der har været lidt modvind, men jeg skal sige, at jeg har faktisk også en hel del aktier, som sådan er lidt mere sekundære. De har jo haft det meget godt, ikke? Som kører opad, støtter roligt. Bankaktien også begyndt at få lidt medvind. Men vi hopper ned og kigger specifikt på, hvad der har rykket herhjemme, mens vi har været borte, og hvad der skal ske i denne uge. Ja. Den amerikanske regnskabssæson er jo halvvejs, men den herhjemme i Danmark skal jo først til for alvor at gå i luften. DSV har været ude, det kigger vi nærmere på, men denne uge der er det jo Novo. Det mest værdifulde selskab i det danske indeks, og det der var tungest i de danske porteføljer, så får vi også Mærsk sidst på ugen. Ja, det gør vi. Og så er det altså næste uge igen. Meget nu og torsdag, er det ikke? Og Mærsk er fredag. Nå, jeg tror, du er fredag begge to. Det er det mig, der styrer på tingene her? Nå, ja. Nå, mens du lige får styr på dagens marked, for lad os starte der, så skal jeg selvfølgelig også sige, at selvfølgelig har jeg savnet Lars Svendsen og alle de andre porteføljeforvaltere, men jeg har også savnet jer, kære lyttere, så velkommen tilbage. Og til jer, der er med os live på Facebook og lytter med på podcast via Euroinvestor, så er sms'en altså åben som altid. Du kan skrive spørgsmål herind til. Og det kan du på sms, der hedder 42 42 03 21. Du starter med at skrive Mio, og så er dit spørgsmål, og så sender du den afsted til mig herinde i studiet. Ja, til os. Vi prøver at gribe dig. Lad os gribe dagens marked. Svendsen, og vi er sådan set. Har du styr på knapperne? Ja, vi er lidt godt humør herhjemme. Vi er sådan op med en knap 1% penge. Asien har det jo ud meget fint, og det er jo lidt. Det er lidt sjovt. Ja, det er det faktisk. De er op med omkring 1,5%, og der er jo alt det der hul og meget i Kina, at de er ved at tage livtag med de her tech-selskaber, eller de ikke, og de prøver at berolige og alt det der. Og så er der kommet et godt regnskab fra en af verdens vigtigste banker. Den hedder HSBC, Hong Kong and Shanghai Bank Corporation, som jo ikke er specielt engelsk mere, men måske mere et, det er en global bank, de er alle videre vejen, og kan flytte penge internt fra den ene stort set hvilket land til hvilket land, uden at skulle spørge nogen af om det. Men de er kommet med et pænt regnskab, og det hjælper jo noget på humøret, og så, Japan ligger jo lige præcis 28.000, og den har jo ligget her, hvad med, der er jo OL derude, og de løber rundt uden publikum og alt det der, men den har ligesom ikke rigtig kunnet blæse op af den årsag. Det har den ikke kunnet, og så har vi haft det der Kina-uro, der er ikke noget med hinanden at gøre. Det er jo, ja, der har været nogle kurstest i de kinesiske aktier, må man sige her, i løbet af sommeren, og det er jo ikke kun regulering over for tech, det er jo også inden for uddannelsessektoren og for byggesektoren. Det er sådan lidt over en bred kamp, at den kinesiske regering er ude med, hvad kalder man det, skuffejernet, og rydde lidt op, må man nok sige. Ja. Og det har jo spredt lidt dårligt selv, men vi tager den også med Mads Christiansen her lidt senere, for det har jo spredt sig lidt i de andre indekser. Så har vi altså også nogle PMI-tal for Kina, der kom her lørdag, og så også her til morgen, som er de her, product marketing, PMI? Produktionstal, i hvert fald for industrien, som er lidt lavere end forventet. Det er indkøbschefernes indeks. Det var det, jeg ville hen. Yes, purchasing manager. Ja, tak. Men det er jo også det er en god indikator, den plejer faktisk en af de bedste, fordi den er ligesom lidt foran, ikke? Hvad har du bestilt, og så kommer varerne jo om en måned, når de kommer. Så derfor så er det faktisk en af de tal, som man kan stole mest på, hvis man vil være fremadrettet på. Alle de der sådan vil være surf på aktiebølgerne, de kigger på det. PMI-tal også for USA og Tyskland og sådan nogle lande. Så det er et godt tal. Og det viser jo lidt, understreger lidt den her situation med, at nogle højere priser på råvarer og halvfabrikater, fordi vi har nogle propper i forsyningskæderne. Ja. Det er blandt andet chipproduktionen, hvor det gør mest ondt i forhold til biler. Det er det, vi måske hører mest. Og det er altså fordi, at corona stadigvæk titter frem. Godt hvad vi har glemt det her i løbet af sommeren. Men også i Kina er der nogle havne, der har været lukket ned her i løbet af sommeren på grund af stigende smitte. Ja, det er rigtigt nok. Og så kører forplanter det så igennem. For fans, du plejer ikke at være til at styre på 10 tunner land, når vi ikke har snakket sammen i en måned. Hvad? Ja, men det er jo også fordi, det, jeg har godt tænkt lidt over det. Fordi normalt, så når man har siddet sådan lidt væk fra det, så når man skal i gang. Normalt så, er det kun en weekend til. Ja, det er ligesom at slippe køerne løs ud på marken. Ja. Ikke? Og sådan har jeg det slet ikke nu. Og det er lidt bekymrende, at måske er det, så hvis jeg skal ud og aflæse min egen psyke, så er det vel, fordi det er udtryk for, at der er ikke så meget vildskab og hurra og fantastisk. Nu kommer vi tilbage, nu skal vi handle, og nu skal vi den vej, og alt det der. Det er sådan mere, det går sådan set meget fornuftigt. Isen holder, og det tech er ikke brugt sammen, og olieprisen kører opad, og centralbankerne prøver på at holde renten, og de bliver hele tiden tilbedt af alle snakkekoret, ikke, i banker og analytikere, de der sidder og siger, fantastisk og så videre, og de der jo togsnakker og fortæller, at renten faktisk kommer opad, men det ignorerer man jo ikke, og så videre. Det er også først i 2022, Svendsen. Ja, det siger de, men de vil jo sige, og i 2022 vil de sige 2025 og bla bla bla. Altså, det kommer jo som en tyv om natten, fordi de har ventet for længe, men altså, fortællingen kører jo den vej, og det, vi har et sweet spot, og det har aldrig været bedre og sådan noget, så der er ikke så meget, medmindre du virkelig er dybt forholdet, det er ikke, men der er altså det der tech-risiko og sådan noget. Regnskaberne, der er kommet ind til videre, har jo været faktisk, jeg vil sige, rigtig gode og så videre, så der er ikke nogen, vi har ikke set noget ondt endnu. Der har været nogle enkelte, hvor det ondskaben bare består i, at de ikke sådan superperformer, og så man siger, de stiger måske 20%, så siger de skulle have stedet 25%, vi troede på noget mere, så når det ikke kom, så siger så er vi ligesom lidt skuffet, ikke? Men det er jo ikke sådan noget, det er jo ikke fordi noget er dårligt, det er bare, at man havde håbet på endnu mere. Skal jeg se din sådan lidt manglende entusiasme som udtryk for lidt kedsomhed? Ja, jeg synes egentlig, at det er meget lidt kedeligt, og verden ligner sig selv, den er ikke blevet påvirket af store puff. Og så skal vi i gang nu, og så er der jo det ved det, at de andre lande, altså sådan nogle lande som Frankrig og sådan nogle, de holder jo nærmest ferie i august, ikke? Så altså vi heroppe fra nord, vi er jo så glade for solen, når den kommer, og vi farer ud og holder sommerferie med det samme, men det gør de jo ikke dernede. De venter, til det bliver rigtig varmt. Og så de er jo en forsinkelse der, og så har du jo så USA, som er sådan fået de vigtigste nyheder, er jo på plads derovrefra, så det går. Der er jo den her budgetplan, der er på plads til x antal milliarder investeringer i infrastruktur, som er ved at være på plads. Sagt med andre ord. Ja, men den har været så længe på vej. Så godkendt. Jo, men så det er vel bare, det er jo flueben, ikke? Vi har, okay. Vi har, hvad hedder det, indpriset. Det var det ord, jeg lige efter. Jeg har også haft ferie en måned. Svendsen, lad os så tage det, der er sket. Ja. Vi har jo fået regnskaber herhjemmefra for nogle enkelte selskaber, blandt andre DSV. Ja, han kom jo helt ud i top. Han har tjent lige så meget på et halvt år som på et helt år sidste år. Og hans overskudsgrad er jo også helt op ad klingen. Og det siger de jo sådan set også lidt selv, at de kan jo nærmest rive penge ned og ingenting, ikke? Og det gør, at man må jo formode, at der kommer en vis dæmpning. Var det så $12,000 for en container, der skal fragtes? Hvad ligger den normalt på? 2-3.000? Ja, 3.000. Altså, er det svært ikke at tjene penge, tænker jeg? Ja, men nu tjener de jo så ikke de penge, for de tjener jo en provision, ikke? Man kan godt se, det er jo ligesom en arkitekt, ikke? Han har et eller andet 8%, ikke? Eller hvad det nu, han får for det der. Nu skal vi ikke blive uvenner med også, men så kan du godt se, så hvis prisen er højere, så er 8% af det dobbelte, det er jo dobbelt så mange penge. Og det er jo så det, altså de får en provision, de har jo omkring en brugsavance på, den er så også sted, men den er jo op på 23% og sådan noget, ikke? Så kan du godt se, hvis prisen er det dobbelte, så er det jo lidt sjovere at tjene 23% det der, og det er det, de gør. Men der var jo så også, der kom jo en anden lige, ikke for at jeg bare sige, at det er så godt, så det dæmper sig. Det skal I lige huske, vi har. Den satte jo også lidt. Hvad ligger den i? 1550? Ja. Så hvad hedder det? 1532. At vi havde jo også de her fra FedEx, og så har vi UPS, altså de amerikanske, de her lidt mere pakke og end-to-end, de tager hele vejen igennem, ikke? Transporter, der begyndte der jo at være lidt, som faktisk også var gode, jo, men det er bekymring over, at man frygter, at hvis det her verden bliver mere normal, så skal der ikke være så meget i det internet, eller så dæmper internethandel, så bliver der lidt mindre for dem at lave, så henter vi selv varen, ikke? Og der var et skægt, meget, meget interessant tal, som jeg vil gerne sige til jer derude, det var, at der var jo tal fra IATA, de her fly, hele verdens fly foretagende, ikke? Luftfartsselskaberne. Mm. Og det er jo noget, hvor man, det er sådan ærlige tal, der er ikke så meget, ligesom hvor mange kommer med ind og se en dansk kamp, ikke? Der er ikke så meget fis med, at solgte vi mange biler eller få biler, det er bum. At nu er verdens passagertrafik, måler man nu i forhold til samme måned tilbage i, 12 måneder, ikke? Der halter man jo stadigvæk, der mangler lidt over halvdelen af passagererne, men luftfragten er tilbage på sommer 2019, den er lige gået over. Så det er faktisk ved at være all-time high. Og det er jo også lidt fordi, at der er forsyningskæderne er under pres, så det hele skal frem og så videre. Så det er jo interessant, at der er skub i det. Luftfragt, det kører altså. Mm. Kan vi hoppe med på den vogn sådan? Nej, ikke, det kan du nok ikke, men det vil jo være det er et eksempel på, at verden bliver bedre, og at tingene er ved at køre lidt den rigtige vej, at de skal frem, ikke? Men altså, hvis du tager sådan noget som containerskib, ikke? For et år siden, da det hele blackoutet, der var der skibe, der var en sådan stor feed-up-fyr på Moderne på 1200 container, mere den var. Den var 9 år gammel, den blev skrottet, ikke? Og i dag, så kan du sælge sådan en til en rekordpris. Fordi der var så meget stop i det dengang, det var folk, de sad rødt på hovedet og smidte der på mig til. Og så, nu er der rekordpris, du kan sælge hvad som helst, bare det kan stæve en container afsted. Altså det er jo helt hul i hovedet, og det viser lidt om, at hvordan systemet er tilsvaret med chip. Chipfabrikker er jo sådan nogle kæmpe nogen, der bare kører nærmest døgnet rundt. Problemet er så, at hvis der har været en periode, hvor de lå stille, og så bagefter, så skal du, i princippet skulle man lave det, som de lavede i hullet, ikke? Det mangler vi nu. Men det kan du ikke, fordi de kører på fuld damp, ikke? Jamen så er du tilbage, hvor du skulle være normalt, og så har du bare det der hul, og hvor gør du det? Jamen så er der en mango, en rest over dig. Jeg kan forstå, at vi kom hurtigt omkring og fik lukket DSV. Den har du ikke sige til? Nej, bare det emne, at DSV er jo kronisk for dyr. Det er jo en aktie, der altid er kronisk for dyr. Det er den måde, de holder deres selvstændighed på. Men så jeg vil ikke være med der. Men, hvad med Jeffel Schmidt? Ja, det er jo noget helt andet. Jeg har skrevet om den ligefrem. Den har jo fået et hug på den her, at de vil købe ThyssenKrupps mining-historie der. For 2,4 milliarder? Ja, det er faktisk som pris, mener jeg. Nu har jeg dem begge to, og jeg har flest Jeffel Schmidt, men det er faktisk ikke nogen voldsomt høj pris i forhold til køber, men det går jo ikke så godt. De har faktisk sat i regnskabsåret, der sluttede 1. oktober 20, det er jo så snart, der er snart ved at gå regnskabsår til, ikke? Der havde de en overskudsgrad, der var minus tæt på 10, og det er jo, altså, de bløder, ikke? Men problemet er, at det er jo store ordre. De laver meget nye ting til Sydland, altså bygger en eller anden kæmpe anlæg, og ikke så meget service som Jeffel Schmidt. Altså ThyssenKrupp. Ja, og de der ordre, de bliver jo udført, og det er også derfor, der er en ting, der er meget, meget mærkeligt i den der Jeg har skrevet en hel artikel, jeg læste på Jufest, jeg mest om det, hvis I overgår og læste tre sider, men det er, at det var et helt år, før de skal overtage den. Det er altså en af de længste forlovelser, jeg har, og det har været et halvt år at forhandle det. Der ved vi jo godt, at meget kan ske. Nå, men problemet er, at når du sælger noget, som er noget halvlort, ikke? Altså det går ikke godt, så det er måske godt nok, men det går bare, så skal du rydde op. Og ellers så siger tysen, så siger F. Schmidt til tysen, ved du hvad, vi vil godt overtale, men så skal vi jo have en halv milliard, for at dække usikkerhed og problemer, og vi skal rydde op efter jer. Så siger man, hvis nu venter et år, så siger tysen, jamen så kan vi jo nå at blive færdige. Sådan, så når F. Schmidt overtager det, så får de lidt en ren røv at tro det i. Fordi så er alle de der problemer jo overstået. De får tid til at arbejde det færdigt. Kunne ikke sige på den måde? Det, og så siger du, ja, det skal godkendes. Ja. Og så beder de, og så sender de et nyt brev ind og siger, ja, vi har også lige gjort opmærksom på, at i Uruguay har vi en stor markedsandel. Ikke? Og siger, nå, men så begynder jeg forfra. Så, jamen, de er interesseret i at trække det i langdrag. Det er de, efter min bedste overbevisning, det er lidt, altså det er mit børsknæ, der siger det, ikke? At det der, ved du hvad, det kunne de overstå i løbet af et halvt år. Men for så vigtigt er det der område, ikke? Det interesserer ingen levende sjæl, ud over det interesserer Rio Tinto og Anglo-American og alt det der, men interesserer ikke myndighederne et øjeblik. Så i forhold til, at du både er investor i F.L. Schmidt og i ThyssenKrupp, og vi har også millionærklubbens Michael Friis Jørgensen, han er også i F.L. Schmidt. Hvad tænker du så om det her den her nye forlovelse? Jeg mener, det er en god handel, og de har fået det til en lav pris, men balladen er, at den er jo allerede faldet, hvad der svarer til 1 milliard kroner lige ud. Ikke? Den faldt 20 kroner, og der er 51 millioner aktier, så det er lige 1 milliard kroner. At balladen er, at de vil udstede aktier til at betale. Og det er jo det samme. Hvis du køber aktier tilbage, så stiger aktien. Hvis du sælger aktier, så falder den. Og de vil sælge aktier. Og det er jo der, balladen er, at og det er jo på et eller andet beløb omkring 1,5 milliard. Faktisk kom der efterfølgende her, efter jeg skrev det, ud indkaldelsen til lovforsamlingen, og den er lidt underlig, fordi den fitter ikke rigtig med en fortegningsretsemission. Det er mit børn. Nu taler jeg sådan gammel som gammel i jul, ikke? Men normalt så skulle man jo sige, at det ville være, hvis de ville lave det sådan op og anstrengt, så ville man lave en 20% udvidelse, ikke? Men det passer ikke meget med den ramme, de beder om at få vedtaget på generalforsamlingen. Det vil sige, at det bliver mindre, eller også bliver det en direkte placering. Og hvis jeg skulle rådgive dem, give dem et godt råd, så skal de lave en direkte placering. Dels fordi de ikke generer de almindelige aktionærer, men en discountpris, og så trækker en aktie ned, og så får du sådan en. Men det andet er, at F. Schmidt har jo ikke nogen store aktionærer. De har en, det er Lundbeck-fonden. Og der var jo sådan lige, hvis I nu skal tage det op med det samme, det var jo sådan lige et spor, fordi i gamle dage havde F.L. Schmidt jo en chef, som hed Jørgen Huno Rasmussen. Han trådte af, så kom Schulz til. Thomas, han er der stadigvæk. Mm-hmm. Han kom op, han er tysker, men han kom jo op fra Sandvik, ikke? Men ham her, Huno, som jo havde faktisk reddet F.L. Schmidt op, det var hans ære. At han kunne jo godt se, at de var jo ikke ejet nogen familie mere, for de har jo solgt for længe siden, altså Kjær og alle dem der, ikke? Og så de står jo på en åben mark. Alle kan komme og spise dem. Og det kommer jo sikkert også en dag. Men pointen er, han har jo lidt forbindelse med, han var jo tryg. Han sidder vist også i Lundbeck-fonden. Og Lundbeck-fonden er god ved med Novo. Og så købte de mærkværdigvis sig en aktiepost op, så de ejer over 10%. Så er der nogen, der snakker sammen? Jeg tror, at det var ham, som trak i den tråd. Ja. Men pointen er, at Lundbeck eller F. Schmidt mangler jo store aktionærer. Og hvis det her kører igennem, og der er to ting, der kører deres vej, det er jo, eller tre, det er, at råvarepriserne stiger meget. Kobber, som er den største vare, de har inden for råvarer, stiger vildt. Mm. Altså, kobber koster 60 kroner kiloet. Det var ikke længe før, nu skal jeg ikke give forbrydere god råd, men politi og alt andet, pas på... Hold på dit kovertag. Ja, hold på S-togsledningerne, så vi kan komme frem. Fordi sidste gang, der var deroppe, så rev de jo ledningerne, så vi ikke kunne komme ned. Og det kommer igen, formentlig, fordi de der simple mind people giver sig i kast med som helst. Ikke? Og så det tredje, det er jo, at F.L. Schmidt vil jo lave... De siger oprigtigt, og det tror jeg er korrekt. De vil være bæredygtige. I 2030 vil de lave... Du ser sådan en mine, og hvad de har af slam og lort. Det er noget gris. Men Svendsen, hvad skal det vi tænke? Efter min mening, så er det en af de virksomheder i Danmark, der har udsigt til den største forbedringsvirkning i grøn omstilling. Og de skal skaffe sig nogle hovedaktionærer nu, jo. sige, ved du hvad, hvis vi skal skaffe en anden milliard, for ikke risikoen i F.L. Schmidt bliver for stor, de behøver den ikke. De behøver slet ikke at skaffe pengene, men det er for at behage direktionen. Ikke? Men er det pensionsselskaber? Er det fonde, de skal ud? Ja, så skal de gå ud og skaffe sig nogle selv. For ellers lige pludselig en dag, så ser du en annonce i avisen, hvor der står Sandvik eller en eller anden kapitalfond, de vil gerne købe hele F.L. Schmidt til kurs 300. Mm. Og det er stadigvæk discountpris. Det skal big, hvis du kigger frem over det der, og ser på det der, det begynder at lykkes, ikke? Altså, det bliver, de tjener jo ikke andet end... Altså, det er jo, de tjener pengene hjem, men... Men betyder det her, at kursen kommer til at ligge flat de næste seks måneder? Ja, indtil vi har fået overstået det her, ikke? Ja, det er det. Og fundet det ud af, hvad det lyder for kedeligt for jamen, nå, men de skal jo skaffe de der penge, hvis de har fundet ud af det. Og selvom de først skal betale dem om et år, ikke? Og til den tid har de jo tjent lige så mange penge hjem, så de har slet ikke brug for dem, men... Og så meget gælder F.L. Schmidt faktisk ikke. De har kun 2,5 milliarder. Så det handler mere om deres soliditet med deres indkapital og sådan noget. Det er en anden spørgsmål, hvordan sådan noget ser ud. F.L. Schmidt, der kommer med regnskab den 12. august. Hvis vi lige, inden vi ringer til, eller får Mads Christiansen med på telefonen, lige sætter denne her uge, Svendsen, hvis jeg lige er poppet op på den anden side af sommerferien og har kigget på min portefølje med danske selskaber. Hvor er min opmærksomhed så i denne her uge? Jamen, det er jo, som du snakker om, A.P. Møller og Novo, som kommer på fredag med, eller torsdag, hvad det er. Men Novo er jo ikke nogen... der er ikke nogen større usikkerhed om ham. Det er A.P. Møller, som er den store. Jeg gælder på, at der kommer en meddelelse ind fra nu af til torsdag aften, om at det er gået helt forbløffende godt, og alle er glade, og de får julegaver. De får simpelthen julegaver gratis to gange, når de først kommer nu af hele personale. Det må det have gjort. Og så er det ligesom, at tallene er så meget væk fra... fra deres egen guidance selv det der. Men er det ikke indpriset i kursen, som vi kigger på den lige nu? Nej, hvis jeg skulle vurdere det, så jeg er jo en moderat mand, men jeg vil sige, jeg tror, at AP kommer over 20 kilo. Hvor han koster 17.500. Ja. 17.500. Jeg tror faktisk, at han kommer op over de 20. Og der er jo en aktie, som man kan følge med i, ikke bare for at gøre det til en sammenligning, men det er jo Hapag-Lloyd i Tyskland. Og han har jo nødvendigvis nået op på nu en børsdiv på 180 milliarder kroner, og han har jo en størrelse, som hvad er han er udgør vel 40% af AP Møller og sådan noget, og inden for containeri. Og det er udmærket firma, det er ikke noget om det. Og vi har også en anden fund, vi har fået en ny aktie på også, som er jo meget sjovt, det er jo Sim Israel, som er også gået på børsen. Jamen, de har lidt forstand, de der jøder har lidt forstand på penge og sådan noget. De er gået på børsen her i foråret, og aktien den er bare gået... Den koster 45. Noteret i London, altså ZIM. Ja. Israel. Jeg har boet siden hovedkontoret engang var i Israel, men oppe i Haifa. Men hvad hedder det? Så der er jo ikke så mange ZIM Integrated Shipping Services, hedder den, som aktie koster 39. Og hvad hedder det? Det har jo været en glimrende aktie og så videre. Men så jo, jeg regner med, at der kommer en opdatering fra AP Møller, fordi de har jo sådan lidt deres regnskabsbetaling. Så kunne man være frisk lige at hive den ind i... Ja, og jeg tror egentlig, selvom vi nogle gange har den der med, er det så skuffelse i forhold til for større forventninger. Sådan. Jeg tror faktisk, at han kan krybe op over de 20 kilo, og 22 stykker, tror jeg, bliver 22 af mit gæt på toppen, og så... Jeg ved ikke, hvor langt vi vil ligge deroppe, men så jo, der er nok lidt rygvind til gode. Så hun store danske regnskab er altså Mærsk, der lander fredag, og nu får vi det på torsdag, og i morgen tirsdag er det altså den amerikanske konkurrent Eli Lilly, der kommer. Der får vi måske sådan en lille snas, sådan lidt... Nej. Nå. Nej, det tror jeg ikke. Du er lidt tung i dag og danske. Jo, ja, undskyld, hvis jeg ikke var lyslug, men nej, fordi ved du hvad, at altså, insulinområdet, det er jo der, de lapper over. Mm. For alvor, fordi Lille er ikke så stor endnu inden for GLP og sådan noget der, men så lader vi den ligge til i morgen. Nej, jeg tror ikke, du bliver så meget klogere, og insulin har det jo faktisk ikke så godt. Nej, det er faktisk rigtigt. Men hvordan vi gemmer den, fordi vi har en hel uge, og vi skal også videre til Mads Christiansen, som ellers kan man sige, denne her i dag, hvad har vi? Vi har Heineke ude med regnskab. Ja, og vi har jo pænt. Ja, men folk er jo tilbage i barne og på restaurationerne, det så vi også fra både Diageo og så AB InBev. Carlsberg var først. Nå. Men det er ikke i Europa, og det er jo så problemet for Carlsberg, hvis du sammenligner. Det er selvfølgelig rigtigt. Fordi Carlsberg er jo ikke hverken i Nordamerika, Sydamerika eller Afrika, og det er jo tydeligere der er mest skub i sagerne. Så Kina skulle også gå godt. Der er Carlsberg nogenlunde godt med. Men hvad hedder det? Jeg så jo den dag, jeg sad og kiggede her. Nu har man jo tid her til sommerferien. Så jeg gik kurset ned igennem, så stod der Diageo, det er jo det her. Diageo, ja. Og så gik der to selskaber, så var der, hvad hedder han, den her Ferguson, altså et engelsk selskab. Det har vist sig, jeg måtte finde ud af, hvad det var. Det er noget VVS-grossist eller sådan noget. Så jeg tænkte på, at det var, at de skulle fusionere, så kunne de lave små grå. Nå. Og du er alligevel meget godt med i det der game der, Svendsen. Men altså, Carlsberg er sådan ret pænt priset nu, og jeg tror ikke, du I skal satse på, at den kommer til at løfte sig endnu mere på. Kommer altså med metal den 18. Okay. august. Millionærklubben er i gang efter sommerferien. Jeg er Pernille Indgaard. Jeg har Lars Svendsen med mig i telefonen, med mig i studiet endda. Men på telefonen her lige med, der får vi altså Mads Christiansen, som også er porteføljeforvalter her i klubben, altså også fondschef i New Deal Invest. Du kan være med os. 42 03 21, det er sms'en herind til, så griber der her i studiet. Jeg kan da godt mærke, at jeg lige skal have mine rutiner ind på ryggraden efter sådan en måned. Hvad med de banker, skulle snakke om dem? Nej, ikke lige nu, fordi lige nu skal vi sige velkommen til dig, Mads Christiansen. Tak skal du have, Pernille. Godmorgen. Godmorgen, var det dejligt at have din stemme med igen. Mads Svendsen, han har haft sådan en lidt halvkedelig sommer, når jeg hører på ham. Jeg kan næsten ikke ruske ham op i gear. Din sommer, hvis vi ser nu, jeg tændte for øvrigt for min Twitter her i går efter en måneds pause, og jeg har sådan opgivet, og det er som om verden har rykket sig gevaldigt. Jeg tænker, du har jo, det er jo der, du bor på Twitter. Hvad der skete der i løbet af sommeren, er nyt, vi skal vide? Ja, altså kursmæssigt er der ikke sket så meget. Jeg synes, der er kommet masser af spændende nyheder. Og det helt store har jo været, at nu var det store regnskabsuge i sidste uge med alle fangselskaberne ud og så videre. Så hold da op, folk de læste og brokkede sig over, at alle de her regnskaber kom lige oven i hinanden, fordi at folk har jo ligget fuldstændig vandret for at få fulgt med og få konsumeret alt det, der kom der. Og så er det jo godt, at vi har dig, for du har jo fulgt med og har konsumeret, Mads Christiansen, sådan en helt overordnet kommentar til de her regnskaber, der tækket ind i sidste uge for Big Tech. Ja, men det første, jeg synes, man virkelig lige skal tænke på, det er, at nu er det første gang, at vi sammenligner med et coronakvartal fra sidste år. Q2 i sidste år, 2020, der havde vi full-blown pandemi, og med de der tidlige effekter, som der var. I har været lidt inde på det med det her med forsyningskæderne, at det var usikkert, og virksomhederne var usikre og sådan noget. Det betød også, at der blev ikke købt særlig mange reklamer. Altså, der var ikke nogen, der havde travlt med at få solgt det, de havde, fordi at man vidste ikke lige, hvornår og så videre. Så sidste år klarede digital reklamevirksomheder sig rigtig dårligt, og det vil sige, at de har en meget nem sammenligning i forhold til i år. Så Google og Facebook havde nogle vilde væksttal på toplinjen. Omvendt så sidste år i Q2, så blev vi hjemme alle sammen og bestilte på internettet. Og det betød, at e-handelsvirksomheder, de havde et super godt Q2 sidste år, og også Q3 og Q4, så de får nogle hårde sammenligninger og samme kvartaler, og man kan risikere at se lidt lavere vækst sådan year over year i de kommende kvartaler for dem. Så man skal virkelig holde tungen lige i munden, og noget af det, man kan gøre, det er så at sige, jamen så kigger vi på den toårige vækstrate i stedet for sådan ligesom prøve at se, hvordan er det gået så sammenlignet med Q2 i 19, og så at lave et gennemsnit ud af det. Men også en helt ordnet, Mads Christiansen, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at investeringer i teknologi, hvad er det, en 5-6% af verdens BNP, som det ser ud nu, har selvfølgelig fået et skub under pandemien, men det er jo ikke noget, der bliver sådan trukket tilbage, som sådan jeg hører udmeldingerne fra de diverse CEOs for de her selskaber. Tværtimod, så vil de accelerere. Det er det ikke. Ja, det var jo, hvad han hedder fra Microsoft. Han var ude at sige det han var ude at sige det sidste år, da der kom i oktober, da Microsoft kom med regnskab. Det her med, at digital udgør 5% af GDP i verden, og at de forventer, at det dobles over de næste 10 år. Og jeg tror, at de digitale selskaber udgør, eller det man sådan kalder digital, udgør 10% af den samlede sådan selskabsvolumen masse. Så der er masser af plads til, at det her kan vokse. Og det synes jeg også, man har set. Jeg tror meget, at de vokser sådan strukturelt med verden, som den digitaliseres. Altså det er ikke sådan, at de er ude at tage markedsandel fra hinanden i sådan en betydelig grad. De vokser simpelthen i takt med, at verden digitaliseres. Og når man gør den der øvelse, jeg sagde med at sige, hvad er den 2-årige vækstrate, jamen så ligger de på de her 30% i gennemsnit. Reed, e-handels virksomhed som Amazon, voksede rigtig meget i Q2 sidste år. Facebook og Google var dårlige sidste år i Q2, og så har det været omvendt i det her kvartal. Men når man sådan lægger det sammen og prøver at fjerne corona-effekten, så ligger det på omkring 30%. Og det tror jeg, der de kommer til at ligge fremadrettet i en årrække. Lad os dykke ned i nogle af selskaberne, Mads Christian. Jeg ved, at Facebook er en af dem, du kigger på med interesser, som du også har i portefølje. Men sådan lige i orden, så fik jeg også sagt indledningsvis, at de her big tech-selskaber fanger jo interessante, fordi de præsenterer jo lidt over 20% af den samlede værdi i S&P 500. Så derfor kigger vi jo på dem med nervøsitet, og så de skal falde ned for tænderne, for det vil jo sprede sig i resten af markedet. Men det, du siger her, Mads Christiansen, så mener du jo lidt den her nervøsitet. Jeg ved godt, du ikke har haft den, Mads, men Lars Fensen har haft den her i studiet om, at vi skulle have et dyk ned, en korrektion her i den kommende tid, fordi de her selskaber simpelthen var kravlet for højt op. Men det tyder regnskaberne altså ikke på, at de er, som jeg forstår dig. Nej, jeg synes, det ser meget fint ud. Hvis du nu ser på Facebooks værdisætning, for eksempel, jamen så ligger den på en price earning på 25. Og i det her kvartal voksede den ca. 60%, ikke? Men hvis man sådan gør det op over to år, så er det ca. 30% om året. Det er der, de ligger, og de investerer en hel masse i fremtidens teknologi og sådan nogle ting. Så jeg synes ikke, at man behøver at være særlig bekymret der. Hvis man ser på analytikernes forventninger til Amazon sådan to år frem, så kommer den ned og ligger på en PE på omkring 30%. Hvis man går efter deres sådan forventninger til earnings per share. Og det er jo heller ikke sådan, at man tænker, at det er fuldstændig vildt for en af verdens største virksomheder og en af verdens førende virksomheder, et af de største brands i verden. Det lyder måske også som om, og derfor, den snakker vi jo også haft lidt med, at vi skal begynde at sætte nogle andre markader på de her Facebook, Amazon, Netflix, Google-selskaber. Apple har jo længe været, eller ikke længe har vi snakket om, at det er blevet et modent selskab over i value-skuffen. Er det også der, de andre flytter sig hen? Sådan en som Facebook, kan vi kalde den en moden aktie nu? Det er måske lidt voldsomt at trække den over i value-skuffen endnu, men den bevæger sig i den retning. Jamen, er det 60 milliarder dollars? Jeg kan ikke huske, hvad det er, Facebook har på bogen. Mm. Altså positivt. Og så handler de PE på 25, vokser 30%, investerer virkelig så blodet det sprøjter, ikke? Altså, de har 10.000 mand ansat til at forske i virtual reality og augmented reality. Så det er sådan, altså, det er svært at kalde det luftige vurderinger eller noget. Det virker som value, ikke? Og folk er begyndt at snakke om Amazon også som value, ja. Mm. Så Facebook, det regnskab, de har, hvordan peger det ud for fremtiden, Mads Christiansen? Jeg ved jo, du er investor i selskabet. Ja, altså det er altid spændende at høre Mark Zuckerberg, og det er virkelig sådan, det er innovation i højsædet, når han fortæller om, hvad han gerne vil bygge. Noget af det, jeg blev mærke i ved Facebook nu her den her gang, det var, at video, det udgør 30%, over 50% nu af den tid, folk bruger på Facebooks produkter. Og det er sådan et skifte imod, at vi begynder at konsumere mere og mere video. Man så også, at kostprisen per reklame steg rigtig meget, mens at antallet af reklamer, der blev vist, ikke stiger særlig meget ved Facebook. Og det er egentlig ikke sådan et godt tegn. Det er meget godt, at de tjener flere penge per reklame, men jeg vil hellere se antallet af reklamer, der blev vist, vokse rigtig meget som udtryk for, at Facebook kan vise rigtig mange reklamer. Og jeg tror, det er det her skift over mod video. Video er simpelthen sværere at placere reklamer i, altså effektive reklamer. Og det er det, Zuckerberg snakker om med creator-økonomi, at de begynder at arbejde rigtig meget med at prøve at finde ud af, hvordan kan man monetisere videoer, altså hvordan lægger man en rigtig god reklame ind, og hvordan finder man ud af den her video, som med den her pige, der står og danser, hvilken virksomhed vil rigtig gerne have reklamen på den video, og hvad giver et salg der? Mm. Og man kan sige, at jeg tror, det bliver en udfordring for Facebook, fordi at de er ikke nødvendigvis ledende på video. De er ledende social media, men ledende på video, det har været YouTube, og det har været Twitch, og det har været TikTok, og Snapchat er også en kompetent konkurrent. Og nu skal Facebook altså til at gøre det, og man har lavet Reels, som er sådan TikTok-ekvivalent, og man har Instagram, fokuserer man rigtig meget på video også. Så man er i gang med det, men det er ikke, altså, det, er ikke det, man kan, og det skal afklares først, om de også kan gøre det. Mm. Jeg tror, det er en fordel, at... Ja, okay. Nej, undskyld. Nej, men jeg kom bare til at tænke på... Jamen, jeg tror, det er en fordel, at de er et socialt netværk, altså fordi at det trækker folk ind, så folk skal ind og se hinandens videoer. Det er en fordel. Og så har de en artificial intelligence fordel, fordi det man skal, det er jo, at man skal hindre danser. Hun vil lægge sin video op på den platform, hvor hun får den bedste aflønning. Og det kræver, at den platform er rigtig god til at finde en virksomhed, der gerne vil placere en reklame på hendes video. Og der har Facebook en artificial intelligence fordel, så de er nok favoritter til at løse det her godt. Jamen, jeg kom bare til at tænke på, fordi som du selv påpeger, Mads Christiansen, så handler det her jo om AI, altså kunstig intelligens og algoritmer og om data og hvem der er hurtigst. Og der har vi jo fået kinesiske Shine på banen her lige inden sommerferien. Altså gik det i hvert fald op for os i Danmark. Og det er den mest downloadede app foran Amazon i USA her, inden vi stak afsted. Og de kan jo netop, det er jo real, altså hvad hedder det? Det er jo live. De kan simpelthen tage data og omsætte det med det samme til en kjole, de kan se, folk kan lide, og så bliver den produceret og sat til salg med det samme. Kan Facebook, kan Amazon følge med kineserne, når det handler om kampen om data og AI? Ja, jeg vil simpelthen ikke vædde på kineserne i det her, fordi jeg tror aldrig nogensinde, at kineserne får adgang til vestlige forbrugers data. Mm. Altså, de får aldrig lov at have det der dybe kendskab, som Facebook og Amazon og Google har, at de her platforme kommer til at vide, hvad du købte i sidste måned og sidste år, og vide, hvem din familie er og alt det der. Jeg tror aldrig, man vil lade en kinesisk platform få adgang til. Så jeg tror altid, at de kinesiske, de vil have den der langvarige, de vestlige vil have en langvarig konkurrencefordel i forhold til de kinesiske konkurrenter. Der har jo været, når vi har talt Facebook blandt andet, Mads Christiansen, så har jeg jo tit trukket det her reguleringskort, monopoler osv. Og der har jo været rumsteren i Kina her i løbet af sommeren, altså hvor den kinesiske regering har ryddet op internt. Det er jo ikke bare i sommer, det har jo pågået længe. Når vi taler regulering over for de amerikanske tech-selskaber, er det så stadigvæk et spøgelse, der hænger hen over aktionærer? Ja og nej, altså der er delte meninger om det og om det her med regulation og sådan noget. Jeg tror også, selvom du deler Facebook op i nogle forskellige virksomheder, så har de stadigvæk en markedsværdi, som er attraktiv i forhold til den kurspris, der er i dag på aktien. I Kina er det også nemmere, altså fordi der bestemmer man bare som regulator, hvad man gør. Og i Vesten, der skal man trods alt igennem lovpakker og reguleringer eller regeringer og sådan. Altså, det er en svær proces, så det giver de her store virksomheder en fordel i Vesten. EU er sådan i gang med at stramme noget op og sådan, men jeg tror alligevel, at den konkurrencemæssige fordel, de her store tech-platforme har, at den kommer til at være større end det, man kan inden for lovens rammer smide efter dem regulatorisk. Den snak tager jeg videre også omkring Kina med Peter Garnry fra Saxo Bank her i morgen, fordi Mads Christiansen, jeg kunne godt tænke mig at holde dig snært til selskaberne i dag. Amazon, som jo ikke så deres e-commerce vokse så meget, som du selv lidt har været inde på. Hvad kunne du se af positive tegn i deres regnskab? Jamen, det man skal forstå med Amazon, det er, at når du tager deres e-commerce del, så er der der, hvor Amazon selv sælger, og så er der der, hvor Amazon hoster nogle virksomheder, som sælger på Amazon-platformen. Mm. Og der, hvor Amazon selv sælger, det udgør nu 50% cirka af Amazons forretning. Og det er ikke en særlig attraktiv forretning. Altså dit slutresultat, dit overskud, hvis du sælger en iPhone, det er ikke særlig stort i forhold til omsætningen. Så marginalen er ikke særlig stor. Men derimod, den omsætning, du har, hvor du tager et gebyr for at facilitere transaktionen, den har en meget, meget høj bruttomarginal. Det er præcis det, der også er tilfældet med DSV, som I var inde på, at de tager gebyr i stedet for. DSV er også en platformsvirksomhed. Men så alle de segmenter i Amazon, som har høj operational marginal, de vokser rigtig meget stadigvæk. mens at den der sidste del af Amazon, hvor man sælger direkte, den vokser ikke særlig meget. Den voksede dog 15%, men det er også den, som har et svært Q2 sidste år at sammenligne sig med. Mm. Så jeg synes, det er overgjort, det her med fokus på Amazons omsætning. Jeg synes, Amazon ser super attraktiv ud, og deres cloud vokser, deres reklameindtægter vokser meget, og det er langsigtet, så synes jeg, at man kan være bekymret for, om det mere bliver platformer som Snapchat og Facebook, altså sådan nogle, der driver engagement, som kommer til at være e-commerce. Mm. Og så bliver Amazon mere sådan en logistik, infrastruktur platform, men det tror jeg også er en super forretning, og det er jo det, de investerer rigtig meget i øjeblikket nu. Mm. Med at få deres one day delivery til at køre, det er virkelig en ting, brugerne efterspørger. Mm. Vi skal omkende Tesla også, og jeg godt tænke mig at tage Snap, for den ved jeg også, du holder øje med. Jeg havde en teenage-dreng, der vågnede lørdag morgen og var, eller også var det søndag, nærmest i panik, fordi han løb rundt i lejligheden, hvis Snap havde været nede, og jeg gik på Twitter med det samme og kunne også se, at det var altså world wild, at den her app har været nede, men drengen følte sig totalt afskåret fra hele verden og på vej ind i en fysisk butik for at få det reddet, og jeg ved ikke hvad. Det var altså en opdatering, der skulle til. Men når jeg kigger på mine store drenge derhjemme, så tænker jeg, at de er jo ikke på Facebook, de er ikke på særlig meget på Instagram. Det er jo Snap, deres verden foregår. Er det en aktie, du har i porteføljen, eller synes kunne være interessant, Mads? Nej, jeg har bare synes, den har været for dyr og for dyr og for dyr. Jeg kan også huske, for et halvt år siden, der var de lige kommet med regnskab og steg et eller andet 30%, og jeg sagde, at det er et skift i det. Og det, der var sket, det var, at de begyndte at få gang i e-handel nu for alvor. Altså, de giver virkelig value til brands og til sælgere på deres platform. Og det, man skal forstå med Snap, det er, at de har, som du siger, de har Generation Z. Altså de bruger Snap og kommer til at bruge Snap. Og altså det er den her engagement, engagement, at man handler der, hvor man er. Og nu ser vi en masse masse prominente brands begynde at lave ting på Snap. Og det kommer til at gøre, at det sted, man skal handle, hvis man skal kunne se tøjet på i augmented reality eller virtual reality, jamen så er det jo Snap, man skal på, fordi så kan man prøve sine Nike-sko og sine Louis Vuitton-briller, eller hvad det nu ellers kan være, ikke? Så kan man se det på sig med sådan et filter. Så det betyder, at nu er man begyndt at lave sådan et feedback-loop imellem brands og brugere, og det tror jeg bare, at vi undervurderer fuldstændig, plus altså, at de har Generation Z for sig selv. Der er jo ikke, altså dine børn, de gider jo ikke på Facebook, eller altså, hvad skal de der? Det er på Messenger en gang imellem. Men Mads, jeg undskyld, jeg lige snotter lidt til, men det er fordi, jeg kan se, at uret tigger, der er meget, vi skal nå. Vi skal blandt andet tale Tesla, skal vi også tale om, at Jack Dorsey, CEO for Twitter og Square, han har været på opkøb, købte fintech-selskab Afterpay i Australien. Men sådan i din, nu er du, hvad hedder det, fondchef i New Deal Invest, den skuffe, der hedder amerikansk big tech, hvor meget, altså hvor stor en del af porteføljen skal den fylde? Eller fylder den hos dig, Mads, fordi du er også meget i Asien, ved vi jo, det kan vi vende tilbage til i din portefølje. Ja. Vi er tunge i Facebook, og det er den, vi har af det. Jeg prøver sådan hele tiden at sige, hvad er det, folk ansætter mig til at købe og have, og det bliver det, som jeg ved mest om, og det er aktier som Sea Limited og Mercado Libre og de her sådan den her type selskaber, de vokser også lidt hurtigere, og når man er langsigtet, så har markedet tendens til at undervurdere sådan den langsigtede vækst. Så jeg tror også markedet undervurderer Amazon og Facebooks vækst, men det er Facebook vi har af de der. Mm. Så lad os rykke videre til Tesla, som vi jo har talt meget om her i Millionærklubben, og som der bliver talt meget om, og som har den karismatiske chef Elon Musk, som du har fået lidt crush på, eller har udviklet følelser for henover sommeren. Og de kom jo også med et gedint regnskab, må man sige. Jeg synes ikke, at at den sådan aktiemæssigt har fulgt med op med resten af markedet, og sådan som journalist, så synes jeg meget, at de historier, der har været omkring Tesla, har været, at nu kommer konkurrenten, det er jo for Tyskland, det er Volkswagen, det er BMW, og det er Daimler, så har vi selvfølgelig også General Motors, og vi har kineserne for fuld spring. Det her regnskab, har det ændret lidt storytelling omkring Tesla, Mads Christiansen? Det var et virkelig stærkt regnskab, og de vokser 100%. Jeg synes, når man lytter til Elon Musk i regnskabet, så kan man høre den her, innovationsånd, der er alt det her med at tænke nyt, og han forstår virkelig verden og sådan nogle ting. Noget af det, han taler meget om, det er det her med, hvor svært det er at producere og skalere en produktion. Mm. Siger, det er mega nemt at lave en prototype, altså det kan alle gøre, men det at producere effektivt, skaleret, det er mega svært. Og der tror jeg bare, at de har en fordel, og nu er de først ved at nå skala på deres fabrikker. De er ved at have, jeg kan ikke huske, det er 4 eller 5 fabrikker, men nu er de ved at nå der, hvor at de er blevet dygtige fabrikanter, og det er ligesom det kapløb, de skal slå de her tyskere og de der ældre producenter på. Det er bare, jeg tror, det er Elons speciale, det er det her med at være, altså at han er ingeniør og kan det her. Mm. Så det tror jeg, og så tror jeg, at der kommer en masse afledt, der er en masse optionaliteter i at være bedst på det her i øjeblikket, være bedst på batterier og være med lagring af energi, og Tesla'erne bliver jo sådan en omkørende arbejdsplads, hvor vi sidder, så der bliver også en masse afledt forretning der, plus hele det her med selvkørende teknologi, hvis det bliver dem, der lykkes med det, som de første er, altså bliver det en enorm forretning. Mm. Men hvis bare de kan vokse 50% nu, så herfra, og sådan og øge deres marginal en lille smule, når de kommer mod skala, så kommer man til at få et eller andet 15% afkast over 5 år. Og det er virkelig sådan en usikker beregning, men det er bare sådan i hele træskolængder. Mm. Og så kan man godt tænke, at måske kunne de godt vokse væsentligt hurtigere. Og måske kunne de få nogle afledte forretningsben af det og sådan noget. Så jeg synes, det er attraktivt. Jeg fatter simpelthen ikke folk, der tør være kort den her. Men en vigtig ting for mig, det er... Ja, jeg griner og kigger på Lars Svendsen, men okay. Ja. Kom bare, Lars. Det er, at der er Michael Burry, som har været ude at sige, at han er short Tesla. Ja. Altså, han plejer bare at ramme rigtigt. Det gjorde han jo under finanskrisen, Ja, der plejer at være et eller andet S i ærmet. Han var også med til at klemme fondene med GameStop. Så han plejer ham rigtigt, og det gør, at jeg kan ikke rigtig lide det alligevel. Men sådan er aktier jo. Altså, der er altid noget, der taler for og noget, der taler imod. Hvis og hvis, og måske hører jeg meget med Tesla. Lars Svendsen, hvor er du med Tesla her dags dato? Jeg er jo nedadgående med den, men har du så Tesla, eller holder du pause på Tesla? Nej, jeg har Tesla. Jeg har. Jamen, jeg er gået imod, og jeg har jo kun gjort det på sådan et certifikat, man kan købe. Der er 3 gange gearet. Det giver anledning til nogle, sådan nogle fra Nordnet, det er jo der, den er. Det er dem, der har opfundet det, eller hvad det er, via Nordea. Men hver gang de svinger vildt, så får man sådan en om morgenen, inden man er stået op. Nå, hvad nu er det? Man tabte mere end 10%. Men hvad hedder det? Ja, det er lykkedes at tage 30%. Jeg gik ud på 616, og den har været i 690, så har den været nede igen 616 cirka, og nu er vi på i 687. Men nej, altså det er jo min optik er det jo et eksempel på, det er jo en kult, som ham op for hvad hedder det, Jeppe Christiansen siger op for hvad hedder Mindest. Det? Ja, det er jo den IT-aktie, der har den største kultstatus, og derfor er folk så tosset med det. Men altså, vil vi komme ned i kurs? Jeg satte den måske ned i kurs 100-200 jo. Det er det perspektiv, jeg har. Og hvor er det, vi har den nu? Ja, 687. Ja. Og så det kan jo gå hen og blive... Det er jo min gardering mod et tech-krak. Det er, fordi jeg mener, den er mest ekstrem i Tesla, og det er jo det, jeg tror, det kommer til at ske, det er, at de almindelige bilindustri er jo nu på fuld fart frem, og vil jo ikke lade dem æde markedet. De har været gode til at provokere dem til at komme i gang med alt det der. Og de var gode til at få en fabrik i Kina, Tesla, jo, så de har produceret det, til det kinesiske altså, marked. Ja, ja, men altså, ved jeg, det, i Kina bliver der solgt flere. Det er det sted, i verden vil sælge flest biler. Vi er nødt til lige at stoppe Tesla-fronten her, fordi vi er ved at løbe ud for tiden. Men altså, vi har jo en på den gode side, eller på salg, og vi har en på køb her. Ja. Og så jeg også lige, det var faktisk på Twitter, at Elon Musk, han annoncerede her i weekenden, at den 19. august, der er der det, de kalder en AI Day. Hvor der altså kommer en eller anden form for annoncering for en eller anden Musk, en præsentation, og det kan være hvad som helst. Det er jo ikke sådan, at de har en, en afdeling hos, hvad det hedder, sådan en... Fanden er det, dem, der sørger for investorerne, Svendsen? IR-afdelingen. Præcis, ja, Investor Relations, der klæder os lidt på. Men har du hørt noget om den 19. august, Mads? Nej, det har jeg ikke. Men han er jo meget, meget morsom. Men han har jo solgt al sin fast... Jeg læste her i ferien, at han har solgt al sin fast ejendom. Og hvad hedder det? Han bor jo til leje nede ved siden af, af raketprojektet. Det er sjovere end bilen. Og så videre. Men en dag, så har han jo solgt det hele. Vi skal lige nå omkring andet end Tesla. Og jeg kan så sige, Mads Christiansen, du har jo også, det må vi vende i næste uge, vi laver en lille cliffhanger der, din portefølje. Du har kigget på nye selskaber, blandt andet Matterport. Og så inden for gaming er der også noget, du har kigget på der, men den tager vi på et andet tidspunkt, for vi skal omkring en nyhed, der kom ud her til morgen, som du var så venlig at gøre mig opmærksom på, mens jeg kom susen ind i toget. Og det var altså fordi, at Jack Dorsey, som jo både er chef for Square og Twitter, han har været på opkøb et fintech-selskab i Australien, så vidt jeg husker, der hedder Afterpay. Hvor sender det trykbølger hen, det her opkøb, Mads? Ja, men jeg vil, hvis jeg var banksektor, så ville jeg, det ville jeg ikke synes var sjovt, og specielt ikke, hvis jeg var Australiens banksektor, fordi at Afterpay er jo en relativt ung virksomhed. Jeg tror faktisk, den har samme børsværdi nu som Hapag-Lloyd der. Ja, 180, den bliver handlet til 29 milliarder dollars. Nu her, hvor Square har budt på den. Det er aktier, man byder med, så man kan ikke sådan, man kan ikke lige direkte omregne det til dollars, og så sige, at det var det, den ville koste, hvis det skulle være dollars. Det er Square-aktier. Så det afhænger af, hvordan ledelserne tænker værdien af Square-aktier lige nu, i forhold til Afterpay. Men Square er jo store i USA, og gør det nemt, det er sådan en mobile pay-agtig app, gør det nemt for at lave transaktioner brugere imellem, og mellem køber og sælgere. Og så har man lige så stille udvidet de ting, man tilbyder i forhold til sælgerne. Tilbyder flere og flere services der, og også i forhold til køberne, og man også startet med bitcoin og sådan nogle ting. Så man har et økosystem af købere og sælgere. Og Afterpay, de er inden for det her, der hedder buy now, pay later. Det vil sige, at man hvis man skal købe et eller andet, så kan man vente med at betale til, for eksempel til man får løn. Mm. Og det er faktisk stort, fordi at de her Generation Z, de har ikke på samme måde kreditkort, som vi andre har. De er lært af finanskrisen. Så det øger faktisk salget rigtig meget hos sælgerne, at man har mulighed for at tilbyde det her. Så Afterpay kommer også med sådan et økosystem af sælgere og købere, som efterspørger deres services. Og de to services, de komplementerer hinanden rigtig godt. Afterpay er store i Australien, New Zealand, Canada, USA og også begyndt i Europa. Og Square er store i USA, især er også begyndt at ekspandere udadtil. Så det skaber bare sådan en rigtig, rigtig konkurrencestærk, kæmpestor digital betalingsløsningsvirksomhed, som man virkelig skal tage med i tankerne. Det er stort. Hvad er det for en mission, Jack Dorsey han er ude på nu med Square? Han sidder også på Twitter. Er der et større billede her, vi har misset, Mads Christiansen? Nej, det er der ikke. Jeg tror mest, det var et tilfælde. Historien er, at der var en ven, som ikke kunne betale. Han havde et eller andet, han skulle sælge, men han kunne ikke foretage transaktionen og sådan noget. Så tænkte Jack Dorsey, at det må man da kunne løse. Og så lavede han bare sådan en app til, sådan at man kunne omdanne en mobiltelefon til noget, der kunne tage imod kreditkort. Og så blev det til sådan en boks, man stillede ud i butikkerne, og så lige så stille. Altså man løser et problem, og så begynder man at løse flere og flere problemer hos begge brugergrupper. Og til sidst er man tæt på at have en bank. Det kan man jo kalde en rigtig iværksætter. Mads Christiansen, det lyder som om, der er lidt mere fut og liv i dig, end Lars Svendsen lige umiddelbart. Er du appetit og få nye idéer og glæder dig til at tage hul? Eller du har jo været der hele sommeren, men på det her andet halvår? Ja, jeg synes ikke, at mine aktier har haft sådan den bedste, det bedste halvår. Jeg er sådan lidt oppe, en 5-10% oppe, men jeg synes godt nok, at der har været strid modvind, så jeg håber da på et eller andet tidspunkt, at vindene vender, og at man begynder at efterspørge digitale virksomheder inden for digital transformation igen. Altså, fear-indekset er jo lavt hos CNN. Det er sådan lidt mærkeligt. Vi er tæt på all-time high, men fear-indekset er lavt, og vi har lige haft en spike i VIX, som også sådan typisk er sådan et sted, hvor så har vi nået en midlertidig bund i hvert fald. Så jeg synes, det er super spændende, hvilken retning vi skal. Og man kan altså tjekke din portefølje inde på, linket ligger på Millionærklubbens Facebook-side, men du har altså kigget på nye selskaber, det må vi høre med om i næste uge. Mads Christiansen, dejligt at høre din stemme igen, og rigtig god handelsuge til dig. I lige måde. Tak. Tak. Vi er tilbage i morgen, og det er med Lars Persson her i studiet og Peter Garnry. Der kigger vi mere på, hvad der foregår i Kina. Vi har også haft en IPO i USA, nemlig Robinhood handelsplatformen, som der har været lidt omdiskuteret. Og så har vi altså et marked herhjemme, der ser ret godt ud, Svendsen. Ja, jamen, vi er de store kører en lille smule opad, og så det brede marked, det er sådan lidt mere regulering her, det er alle vejene, det er sådan lidt små spekulation. Men så ja, der er, og Tyskland op med 0,8-9%, så der er lidt let rygvind, og der er ikke nogen, der er utilfreds. Det er sådan let rygvind, let vi glæde. Suser afsted igen i morgen. Det er dejligt at være tilbage hos jer, og vi er som sagt tilbage igen i studiet i morgen mellem 9 og 10. Tak for de spørgsmål, der er tækket ind. Den griber vi i morgen. I dag skulle vi lige have sat scenen, men som sagt hedder det. På genhør igen i morgen mellem 9 og 10. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.